छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल, अरे छोटा सा मेरा मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरा मदन गोपाल, बीच में मेरा मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, आगे घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन मिश्री खाए मेरा मदन गोपाल, अरे माखन मिश्री खाए मेरा मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी सखिया मधुर बन बाल, राशि रचावे मेरो मदन गोपाल, रे राशि रचावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, वैष्णव जन तो तेने कही है जे पीर पढ़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कही है जे सकल लोक मासने वंदे, निंदा न करे के नीरे, बाचिका चुमन निश्चल राखे धन धन जननी के नीरे, वैष्णव जन तो तेने कहिए रे सब दृष्टि ने कृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने माते रे जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए रे मो माया जाके नहीं जेने, द्रग बैराग जेना मन मारे राम नाम सुन ताली रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे बन लो मीले कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे, बड़े नरसय तेनु दर्शन करता कुल एको तेर तार्या रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार बेड़ा पार। राम जी करेंगे बेड़ा पार, दास की मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले, हरी आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काबू में मजदार उसी के हाथों में पतवार, उसी के तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, सहज किनारा मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है, पग पग पर साथी ईश्वर है, सच्ची भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, श्री राम चंद्र कृपाल ब्रज मन हर नर भव भया दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री राम कंदर्प अगणित अमिति छवि नव नील नीरद सुंदर, पट पीत मानं तलित रुचि सुचि नौमी जनक सुताबरम, श्री राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, जान मुझ शर चाप धर संग्राम जित कर भूषण, श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनिरंजन, मम हृदय कंज निवास कर कामाद कल दल रंजनम, श्री राम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकलाए परिणाम, अंत में निकलाए परिणाम, से बड़ा राम का नाम। सिमरिए नाम रूप बिन देख, कौड़ी लगे नाना नाम के बादे, किचे आएंगे आखिर एक दिन, राम राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के पान सके नारा, कूद गए हनुमान उसी को लेकर, राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो दिल भाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं वो पत्थर भी तेरे, जिन पे लिखा हुआ श्री राम राम से बड़ा राम का नाम। ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र, केलक उठत दाय, गिरत भूमि लट पटाय, दाय मात गोद लेत दशरथ किरनिया। ठुमक चलत राम चंद्र, अंचल रज अंग झार, विविधि भांति सो दुलारी, तन मन धन बारी बारी कहत मृदु बचनिया। ठुमक चलत राम चंद्र, विद्रुम से अरुण आदर बोलत, मुख मधुर मधुर सुभग, नासिका में चारु लटकत लटकनिया। ठुमक चलत राम चंद्र, तुलसीदास अति आनंद देख के, मुकार बिंदु रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया। ठुमक चलत राम चंद्र, रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सनमति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सनमति दे भगवान। रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन सीताराम, रात को मिंजिया दिन को काम, कभी भजोगे प्रभु का नाम, करते रहिए अपने काम, लेते रहिए हरि का नाम। रघुपति राघव राजा, राम आयो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो खर्चे न खूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सत की नाव खे बटिया सतगुरु भव सागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना प्रभु हम पे कृपा करना नाचेंगे मोर बन कर मोहन तेरे बन में तुम श्याम घटा बन कर उस बन में उड़ा करना वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना प्रभु हम पे कृपा करना हो करके हम पपीहा पी पी रटा करेंगे तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासे पे दया करना वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना हमरा दे श्याम जग में तुमको ही निहारेंगे तुम दिव्य ज्योति बन कर नैनों में बसा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, शिव शिव बोल, भज मन गोविंद गोविंद। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नात कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तुम देव में पुजारी, तुम ईश में उपासक, यह बात सच है तो फिर सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा।